तक के तुम खुदा हो। मेरी मोहब्बत के तुम खुदा हो, तुम्ही से ओशो ये बंदगी है, तुम्ही से ओशो ये बंदगी है। नमाज मेरी है तुमसे रोशन, नमाज मेरी है तुमसे रोशन, तुम्ही से रोशन ये जिंदगी है, तुम्ही से रोशन ये जिंदगी है। मेरी मोहब्बत के तुम गुरुवे ओशो शरणम्। ओम श्री गुरुवे शरणम्। ॐ श्री गुरवे ओशो शरणम्। ॐ श्री गुरवे ओशो शरणम्। ॐ श्री गुरवे ओशो शरणम्। ॐ श्री गुरवे ओशो शरणम्। शरणम्